Berlin. Za jedyne 1899 zł. Taniej o 300 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 grudnia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Karanie zaczyna się po 50. Na liczniku premier zapowiada kolejne zmiany w kodeksie drogowym. Nie było klimatu dla porozumienia. Uczestnicy szczytu w Madrycie nie uzgodnili najważniejszej sprawy. Opozycja mówi o sądnym dniu dla sędziów. Partia rządząca o walce z systemem zamkniętym. Wprowadzenie specjalnego funduszu i kolejnych zmian w prawie drogowym zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo na drogach, jesteśmy na ostrym zakręcie, podkreślał szef polskiego rządu. Musimy wprowadzić nowe reguły, nowe procedury, nowe zasady, które zmniejszą śmiertelność. Powołujemy fundusz. Fundusz, który będzie dodatkowo pozwalał zainwestować w infrastrukturę bezpieczeństwa drogowego, taką jak przejścia dla pieszych, światła, ronda, spowalniacze różnego rodzaju. I to jest jeden bardzo ważny obszar. Ale drugi to przepisy. I tutaj oprócz tych zmian, które wprowadziliśmy, suwaka czy korytarza życia, w bardzo krótkim tempie wprowadzamy 3 dodatkowe ograniczenia. Po pierwsze jest to pierwszeństwo pieszego przed wejściem na pasy. Po drugie, ograniczenie do 50 km na godzinę jazdy w terenie zabudowanym przez całą dobę. A po trzecie, sytuacji, jeżeli nastąpi przekroczenie powyżej 50 km na godzinę poza terenem zabudowanym, to również będzie można odebrać prawo jazdy. Premier wziął udział w motoryzacyjnym show, które jeszcze przez godzinę będzie trwało na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie. Bez porozumienia w Madrycie w najważniejszej sprawie, czyli handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Uczestnicy trwającego 2 grudnia szczytu klimatycznego próbowali wypracować nowy mechanizm, bo emisja CO2 rośnie. Delegaci z prawie 200 państw pracowali nad sposobami realizacji porozumienia paryskiego. Zdecydowana większość tych reguł ustalono na COP24 w Katowicach. W Madrycie pozostawało wypracowanie kwestii handlu emisjami. Do naszych biur poselskich najczęściej przychodzą osoby pokrzywdzone przez system sądownictwa, przez lokalne układy. Tak posłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Lichocka tłumaczyła w Polskim Radiu 24 złożenie do Sejmu przez jej ugrupowanie projektu nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. To jest kwestia, czy będziemy nadal tolerować system neumanowski w sądownictwie. Neumanowski od tej słynnej wypowiedzi Sławomira Neumana, który gwarantował przewlekłość sądów dla swoich kumpli i zapewniał im bezkarność. Albo będziemy mieli rzeczywiście system niezawisły, kiedy sądownictwo będzie wolne i od zależności politycznych, i od układów lokalnych. Projekt nowelizacji to odpowiedź partii rządzącej na ostatnie zamieszanie w sądownictwie, którego powodem był wyrok Izby Pracy Sądu Najwyższego z 5 grudnia. Stwierdzono w nim, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest sądem w rozumieniu unijnego prawa, a obecna Krajowa Rada Sądownictwa nie jest organem bezstronnym i niezawisłym. Złożenie projektu przez Prawo i Sprawiedliwość skomentował też Waldemar Sługocki z Platformy Obywatelskiej. Prezydent powołał do Krajowej Rady Sądownictwa 15 sędziów, którzy zostali poparci przez środowisko nie wiadomo jakie, bo my, obywatele, opinia publiczna w żaden sposób nigdy nie mogła się zapoznać z tym, kto poparł owych 15 sędziów. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości mówią o apolityczności, ale artykuł 178 punkt 3 Konstytucji Polskiej mówi o tym, że sędziowie nie mogą należeć do żadnej partii politycznej ani do żadnych stowarzyszeń i zrzeszeń. Nowa ustawa Prawa i Sprawiedliwości przewiduje m.in. zakaz badania przez sędziów legalności powołania sędziego nominowanego przez nową Krajową Radę Sądownictwa i przez prezydenta. Zmarł polski żołnierz pełniący misję na Łotwie. Służył w kontyngencie wchodzącym w skład wielonarodowej grupy bojowej NATO. O śmierci Polaka poinformowało łotewskie Ministerstwo Obrony. Polski żołnierz zmarł w czasie wolnym od ćwiczeń podczas prywatnego treningu biegowego. Jest to również dotkliwa strata dla Łotwy, ponieważ razem z Polską podobnie rozumiemy kwestię bezpieczeństwa, napisał w komunikacie łotewski minister obrony Artis Pabriks. Straciliśmy jednego z naszych żołnierzy. Składam szczere kondolencje rodzinie i żołnierzom z polskiego kontyngentu. Podobnie jak 100 lat temu polscy żołnierze wraz z Łotyszami ramię w ramię walczyli o wyzwolenie Ładgali, tak dzisiaj dbają z naszymi sojusznikami o bezpieczeństwo w regionie, napisał dowódca Sił Zbrojnych Łotwy Leonid Kalnisz. Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

To Julia Marcel tak pięknie. I o czym ta piosenka jest? Jednym słowem. O samotności. Ale chyba może nawet nie. No bo samotność to jednak jest... No czasami może brzmieć groźnie to słowo. To może posłuszmy się neologizmem, że może ta piosenka jest o samości. I to jest już wtedy inaczej, prawda? To też nie musi być komfortowa i często nie jest tak jak ta opowieść, jak ta osoba, o której Bob Dylan opowiada. Ale to jest jednak już coś innego, coś inaczej. Samość. No to może dzisiaj o tym byśmy porozmawiali. Te Państwa zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl i posłuchajmy na początek tego, co powie Natalia de Barbaro, która jest psycholożką i poetką. I jak to poetka bardzo pięknie opowiada. No to może posłuchajmy i pomyślmy od siebie. Jak robię warsztaty dla kobiet i proszę je na początku, żeby powiedziały tylko jak mają na imię i ile mają lat i żeby nie mówiły nic o swoich rolach, żeby nie mówiły, czym się zajmują, to prawie zawsze słyszę taki jęk ulgi. Wiem, że ten kawałek, który jest poza rolami, bardzo chce być zobaczony. Zdjęcie z siebie tych ról przynosi często ulgę. Wtedy jest taki moment na to, żeby właśnie sprawdzić, co zostaje. Żeby sprawdzić, kim ja jestem poza rolami, to jest potrzebne puste miejsce. Virginia Woolf powiedziała ponad 100 lat temu, że każda kobieta, ona mówiła to w kontekście kobiet, powinna mieć własny pokój i pieniądze na koncie, jeśli chce pisać. Ja myślę, że to chodzi o pewną wewnętrzną i zewnętrzną przestrzeń, w której jestem sama ze sobą i to dotyczy i kobiet, i mężczyzn. To jest też takie pytanie o to, czy ja właśnie rozpoznaję, kim jestem. Bo jeżeli ja mam jakoś dbać o siebie i spełniać swoje potrzeby, to ja muszę wiedzieć, o kim my w ogóle mówimy, kiedy ja mówię ja. Nawet jeśli odpowiedź na to pytanie jest złożona, to najpierw musi być pewnego rodzaju rozpoznanie. To znaczy, spytałabym, czy wiedziałabyś, co sobie kupić na święta, czy wiedziałbyś, co sobie kupić na święta. Są tacy w rodzinie, którzy wiedzą, co kto lubi, są tacy, którzy nie wiedzą, co kto lubi, no więc spytałabym, czy wiesz, czego naprawdę potrzebujesz od siebie pod choinkę. Często jest tak, że my strasznie długo czekamy, żeby zaspokoić jakieś swoje potrzeby na weekend, na święta, na wakacje, na zaległe wakacje. A to, co mi się wydaje ważne, to jest, żeby te momenty troski o siebie i dbania o siebie jakby przenikały naszą codzienność. I to wcale nie oznacza jakiejś ogromnej inwestycji czasowej, 3 godziny w ciągu doby poświęcała dbaniu o siebie, bo to jest dla wielu z nas po prostu mało realne, ale żeby szukać takich rytuałów, które będą codziennymi takimi ukłonami w stronę swojej własnej wrażliwości i też będą ukłonami w stronę tego, że my potrzebujemy nie tylko zużywać energii, ale też potrzebujemy się właśnie regenerować. Z Natalią de Barbaro rozmawiała Agnieszka Furtak-Bilnik. I to jest ten piękny obraz z Virginia Woolf. Własny pokój. I ten piękny test właśnie, prawda? Czy wiesz, czego potrzebujesz od siebie pod choinkę? Moim zdaniem znakomicie zadane pytanie. I to jest właściwie opowieść... No, może o samotności, ale to za samotnością się ciągnie taki cień. No więc dlatego posłużyłem się tym neologizmem. Samość. To jest jakaś szansa. To jest coś, tutaj się wtedy może stać, prawda? Jak się jest ze sobą. W święta czy nie w święta. Co Państwo na to? Co to znaczy dla Państwa? Jaką szansę daje samotność? 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. New life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. river running free. You know how I feel. Blossom on the tree. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Czy wiesz, czego potrzebujesz od siebie pod choinkę? Jeszcze raz to samo pytanie, ten sam autotest. To naprawdę dobrze zadane pytanie. Czyli jak być ze sobą? To jest inne pytanie. Samotność. Dla niektórych to brzmi okropnie i strasznie. Na przykład pan Paweł, bardzo dziękuję za list, panie Pawle. Stały słuchacz wierny i znakomity korespondent, który tak napisał. Słyszę, że dziś temat o samotności. Nie wypowiem się, bo nie wiem, jak to jest. I nie będę w całości cytował, ale jeszcze końcówkę. W każdym razie nie wyobrażam sobie życia w samotności, czy z przymusu, czy z przypadku. Jak śpiewał swego czasu Riddle, samotność to taka straszna trwoga. To tylko moje skromne zdanie. No dobrze, samotność, osamotnienie, to no tak. A samość, jakbyśmy posłużyli się tym słowem, neologizmem, które no jednak daje szansę. Prawda? No to może jest inaczej. Myślę, że jest inaczej. No posłuchajmy. Teraz dr Piotr Domeracki, który jest filozofem z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i jest autorem takiej książki, którą kiedyś o niej rozmawialiśmy w Trójce, Rozstaje samotności. O się pierwsza filozoficzna monografia samotności. Piotr Domeracki w rozmowie z Agnieszką Furtak-Bilnik. Samość jest kluczem do samopoznania, dowiedzenia się czegoś o sobie w toku naszego zaangażowania działalności publicznej, zaangażowania w życie rodzinne. Rozpraszamy siebie pomiędzy różne pełnione przez nas role, co w konsekwencji sprawia, że oddalamy się niejako od samych siebie, nie wnikamy w siebie i po latach możemy siebie już funkcjonujących w tym stwierdzonym rozproszeniu nie rozpoznawać, nie identyfikować się z sobą. Samość jest taką okazją do tego, by przystanąć na chwilę, wziąć głębszy oddech, dać sobie samemu, sobie samej szansę na wniknięcie w głąb własnego jestestwa i doszperanie się, doszukanie się tego, co nas stanowi, tego, co nas determinuje, co nas napędza, co nas pożywia, ale także tego, co nas ogranicza, spowalnia czy studzi, bo gdzieś z reguły w wirze życia gubimy siebie takimi, jakimi jesteśmy i samość pozwala nam przywrócić nasze bycie sobą, a przy tym jeszcze wiąże się ona, owa samość, z taką możliwością jak danie sobie czasu na chwilę relaksu, na odpoczynek, na wytchnienie i powrót do siebie. Samość wiąże się też z pewnego rodzaju dyskomfortem, szczególnie w naszych osobliwych czasach hałasu, bieganiny. Samość wiąże się bowiem z potrzebą wyciszenia, oddalenia od spraw codziennych i to milczenie, które jest bliźniaczą siostrą samości, może być niejednokrotnie w naszym odbiorze wręcz zabójcze, ponieważ nagle zapadnie wokół nas nieporadna cisza, z którą nie wiadomo do końca co począć. Chciałoby się do kogoś odezwać, z kimś porozmawiać, może włączyć radio bądź telewizor, przejrzeć elektroniczną pocztę, czymś się w ogóle zająć, choćby ulepić świątecznego pieroga. Byle tylko nie zapaść się w sobie na skutek tej obezwładniającej ciszy, która w istocie jest potrzebą samości. Piotr Domelacki, który mówił o dyskomforcie, no przekładając na dzisiejsze słowniki, ale nie wiem, czy tego słowa użył, ale ono tu jest obecne, to znaczy chodzi o odwagę, prawda? Myślę, że tak jest. Wszystko, co najważniejsze. Jest okropne słowo, osamotnienie. Jest słowo samotność, które też ma ten swój cień bardzo długi. No i jest takie słowo, nie ma takiego słowa, ale no dobrze, jest takie słowo samość. I to wtedy coś innego znaczy. No, porozmawiajmy. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. I pani Aleksandra, witam serdecznie. Tak, dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Naprawdę fantastyczny temat Państwo poruszyli. Bardzo mnie poruszyło to, co Państwo mówili, natomiast ja chciałam ze swojej perspektywy powiedzieć. Aha. Tak. Od 20 paru lat jestem w szczęśliwym związku z moim mężem, ale obydwoje dajemy sobie taki czas właśnie, żeby pobyć samemu. Czasami jest to parę godzin, a czasami najdłuższa moja samość to było 10 dni, kiedy ja zapakowałam rower, sakwy na niego i po prostu pojechałam sobie na Bornholm. A w tym czasie on był w domu, obydwoje żeśmy nie wynikało to z żadnego naszego kryzysu. Po prostu obydwoje wiemy, że musimy czasami pewne rzeczy pomyśleć, przemyśleć. On czasami wyjeżdża w góry i wchodzi, wraca potem zmęczony, ale jest taki dumny z siebie i ja też mam takie poczucie, że udowodniłam samej sobie, że jestem właśnie taka samodzielna, że bycie samym nie oznacza właśnie samotności, tak? Że oznacza taką swego rodzaju dzielność i też bardzo wiele rozmów, nawet wewnętrznych, które ja na przykład pedałując sama ze sobą prowadzę i na pewne rzeczy też patrzę z innej perspektywy. Aha. Wyciszam się, także nie ma nic złego w tej samości i jest ona bardzo potrzebna, żeby się rozwinąć wewnętrznie i też spojrzeć, mam wrażenie, na pewne problemy, oczywiście w cudzysłowie, które wydaje nam się, że mamy. Tak, dziękuję pani bardzo. Dziękuję. Czyli jak zrozumiałem, chodzi o to, żeby znaleźć rozmówcę na wysokim poziomie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Proszę męża pozdrowić. I kto jeszcze będzie? Wszystko, co najważniejsze. Pani Maria. Dobry wieczór. A dzień dobry. No, witam, właściwie to już dobry wieczór chyba. Chciałam zająć tylko takie krótkie stanowisko. Uważam, że problem można podzielić na dwie rzeczy. Po pierwsze, musimy być w zgodzie z sobą, czyli przede wszystkim musimy siebie akceptować, musimy mieć cel i życiowy, i prywatny, musimy działać, a nie unikać działania, musimy lubić to, co lubimy, tworzyć pasję, czyli być spełnionym w życiu. Mhm. I dopiero potem, jak jesteśmy sami, od siebie coś wymagamy, samemu z sobą jest nam dobrze, wtedy dopiero i będziemy spełnieni w tym życiu takim z otoczeniem, czyli w życiu rodzinnym, przyjacielskim, zawodowym. I wydaje mi się, że taki dualizm, że z jednej strony stawiamy przede wszystkim na siebie, bo z sobą jesteśmy zawsze, to otoczenie będzie też dla nas wartością. Będziemy mieli więcej niż jeden filar. Jednym filarem będziemy sami my, drugim filarem będzie to otoczenie i nigdy nie będziemy się czuli samotni. Natomiast jeżeli jakiś z filarów nam runie, to mamy jeszcze następne. Jak następne, to znaczy? To ciekawe. Znaczy, ja uważam, no, przede wszystkim życie osobiste, życie zawodowe, aha, życie przyjacielskie, jasne, pasje, dalsi znajomi, więc jeżeli gdzieś się tam nam gruchnie, tak, no tak, to tak, mamy tak, jeszcze tak, coś. Natomiast jeżeli postawimy w życiu tylko na innych albo tylko na siebie, no to wtedy jest kłopot, bo jak runie nam to nasze życie, no to wtedy może być faktycznie problem. Dziękuję natomiast bardzo. Przede wszystkim powinniśmy działać, wymagać od siebie, budować, wie pan, życiowe pasje, ubogacać się. Powinniśmy wiedzieć, co kochamy, tak? Aha, no właśnie, kim jestem, tak, o czym rozmawialiśmy, to chyba tylko w tej samości się da, no, nie dowiemy się od innych. A to jest samość wiąże mi się z samoświadomością, tak? Uh-huh. I ta samoświadomość powinna wyznaczać jeszcze działanie, bo samoświadomość jeszcze jest za mało. Wielu ludzi jest, wie pan, oczytanych, zna rzeczy z literatury przedmiotu, natomiast nie ma odwagi pójść za tym, wie pan, trzeba spróbować, tak? Nie uh-huh. zawsze się uda, ale nie ma drogi, której się nie przejdzie, tak? No jeżeli ta jedna jest za ciężka albo niemożliwa, no pójdzie się drugą drogą, natomiast żeby się chciało chcieć. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję, pozdrawiam. Wszystkiego dobrego na święta. Co za energia. To nie wiem, czy to jest a propos, czy nie, ale może tak. Ukazała się właśnie taka niezwykle ważna książka, właśnie księga, bo to jest Czerwona Księga Junga, taki zapis jego doświadczeń wewnętrznych, no, nazwijmy to w ten sposób, wizji, snów, rozmów z postaciami, które się pojawiają. No, brzmi to dość dziwnie, co mówię, ale to jest niezwykłe i fascynujące. I jedno z tych spotkań Junga to jest takie spotkanie, ma taką wizję, spotkanie z uczonym, który siedział w swojej komnacie w zamku i ten tam wchodzi i widzi tego uczonego i tam następuje rozmowa, a potem taka refleksja. Mówi o nim Jung tak, czyli jakby w fragmencie z siebie samego w gruncie rzeczy. Mówi tak, że on się zatracił całkowicie w tym, co zewnętrzne, no bo pisze o innych, nie żyje własnym życiem, tylko pisze o różnych innych, no nie wiem, filozofach powiedzmy. I dalej. Dlatego jego dusza cierpi. Musi się poniżać i zaglądać do pokojów wszystkich obcych, żeby wybłagać w nich dla siebie nieco uznania, którego on jej, czy swojej duszy odmawia. Czy to jest właściwie opowieść o kimś, kto zrezygnował ze swojej samości, prawda? Chociaż w samotności żył. Czyli najpierw no, musimy wiedzieć, że może tak patetycznie, czego pragnie moja dusza. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl Samotność, a może samość, no bo wtedy widzimy szansę, widzimy uchylone drzwi, widzimy okno. Zapraszam, co to takiego jest? 7@, aha, to już mówiłem tyle razy. Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne, ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzy trzymają. Noszą płaszcze strachem podszyte. marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć powody. A ja mam swój intymny mały świat. Hen za morzem smutku, za górami marzeń tam. Wiedzie do zagubionych ścieżek ślad. Senne półksiężyce mogą wskazać drogę wam. Idę więc z mojego świata do was tu. Niosę wam z mojego świata barwę kwiatu, bo ja mam swój intymny mały świat. Senne półksiężyce mogą wskazać drogę. Trójkowa publiczność reaguje. To było 20 lat temu w Trójce. Zamachowski, Cembrzyńska. No właśnie chyba o tym jest opowieść. To przynajmniej to jest jedna z twarzy tej samości, nie samotności. Zapraszam Państwa i posłuchajmy. Pan Łukasz najpierw. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja jestem z Gdańska. Właśnie mam widok na Żuławy, bo jadę na rowerze, jechałem i chciałem przystanąć. Ja po prostu chciałbym tylko dwa zdania na temat takiej samotniczości podczas codziennej, porannej i wieczornej modlitwy czy medytacji. Bo jeżeli taki sobie rytuał w ciągu dnia, czyli na początku, na końcu dnia zorganizujemy, to chociaż pół godziny, to naprawdę możemy być sami i tej świątyni wewnętrznej odnajdujemy prawdziwą moc. Możemy prześledzić swoje życie, jakby obcować z swoim własnym wnętrzem. No, nie mówię o Bogu, ale o Bogu też, oczywiście, z Bogiem. I to jest moc prawdziwa, według mnie to nie tylko w tradycji wschodniej, ale u nas w chrześcijaństwie modlitwa. I to jest taka samość, tożsamość niezależna od zewnętrznych osób. No, można się modlić z innymi, ale jeżeli się wejdzie w siebie głębiej rano i wieczorem, to tak na pół godziny chociaż, oddychając spokojnie, no to jest mój cel oczywiście, jeszcze nie zrealizowany tak do końca, ale dlatego o tym mówię, bo to jest coś pięknego. Czytałem taką książkę ostatnio, czytam Nauka i życie mistrzów Dalekiego Wschodu. Dla nich to jest coś, co wysysają z mlekiem matki. Taki codzienny, poranny, wieczorny rytuał. I to tyle. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Kłaniam się. Dziękuję. Dziękuję. Pan zwrócił uwagę na taką tożsamość, prawda? To można to tak zrobić, że właśnie z tej samości jest szansa, żeby powstała tożsamość. No to jeszcze kto? Wszystko, co najważniejsze. Pan Wojciech, witam w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się, wszystko w porządku. Tak, tylko jakby pan wyłączył, bo mamy echo. Tak, już. Świetnie, znakomicie. Tak, lepiej. Dziękuję bardzo. To świetny temat, muszę powiedzieć. Nie pierwszy mam okazję słuchać, ale nie o komplementach. Dziękuję, ale to miłe. Znajomej pary prawników, pani jest chora na SM, troszkę już gorzej chodzi i tak rozmawialiśmy o życiu, pisze też bardzo piękne wiersze. Przyszło mi do głowy taka refleksja, że my się poruszamy ponad powierzchnią wody. Dość to jest łatwe, lekkie, pcha nas powietrze, tak? Kiedy chcemy wejść w siebie, to musimy się zanurzyć pod wodę. Po pierwsze czasem brakuje oddechu, po drugie dużo ciężej jest wtedy się poruszać do przodu. Ale myślę, że satysfakcja jest większa. I to przejście z nad wody pod wodę bywa bardzo trudne. To znaczy trzeba się na to jakoś zdecydować, żeby w siebie wejść i myśleć o sobie. Ale to nie może być myślenie egoistyczne, dlatego że to wejście w siebie musi mieć kontekst. Wszystko jedno, rodziny, przyjaciół, znajomych, jakiejś ukochanej osoby. Być może ta druga osoba też powinna koło nas pod wodą myśli płynąć. Aha. Taka mi ta refleksja przyszła do głowy i myślę sobie, że to jest bardzo trudny temat, tak? Że choroba często nieuleczalna w jednych ludziach wywołuje złość, nienawiść do świata i niechęć, a drugim pozwala się rozwijać. Pamiętam wiele lat temu w TVN-ie, bo jestem też dziennikarzem, prowadziłem taki nocny program między 21 a północą. To chyba takie właśnie, to miło mi, to bardzo lubiłem pański program. Jak podobny w charakterze program do pańskiego i po tych wielu latach zapomniałem większości tych rozmów i spotkań, ale jedno pamiętam doskonale, bo pan zauważa na pewno, że często takim tematem, który poruszamy między sobą, jeśli chcemy naprawdę rozmawiać, jest szczęście. Aha. No już się dzwonili ludzie szczęśliwi, nieszczęśliwi. Zadzwonił jeden pan, do dziś pamiętam, z Wrocławia i opowiadał, jak bardzo stał się szczęśliwym człowiekiem, ponieważ mógł siebie poznać. No i mówi o tym głębokim poznaniu siebie jako człowieka i tej ogromnej satysfakcji. I na końcu właściwie niepytany mówi, wie pan, bo mnie zostało jeszcze 2 miesiące życia, ja mam raka. Ojej. I wie pan, i to zderzenie, tak, bliskiej śmierci ze świadomością jestem szczęśliwy, było dla mnie absolutnie niezwykłym przeżyciem. Tak, tak. Dziękuję panu bardzo. Pozdrawiam. No, miło, że mogliśmy porozmawiać. Nigdy nie dzwoniłem do pani, jak pan prowadził ten program. Czuję się pańskim dłużnikiem. No, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję serdecznie. Kłaniam się. Do widzenia. Wszystko, co najważniejsze. I pan Leszek, który długo czekał, przepraszam najmocniej, ale mam nadzieję, że jeszcze pan z nami jest. Halo? Jestem, tak. Bardzo mi miło. I słucham tego, co pan powie. Samotność może mieć skutki pozytywne lub nie. I tak zmierzając w kierunku jakichś dobrych rzeczy, to jest nic nowego. Jak coś mędrcy wschodu dawno to odkryli, opisali, że właśnie w samotności rodzą się rzeczy wielkie. Mhm. Jest to stan jakiegoś takiego skupienia, kiedy można rozważyć różne rzeczy. Mhm. I to jest oczywiste. I mi z kolei skojarzyło się coś innego jeszcze, że jednak rodzaj ludzki wchodzi na wyższe poziomy dzięki działaniom społecznym z kolei. No i teraz jak samotność stwarza nam ten komfort do przemyśleń jakichś, do doradzając, dobrze byłoby skupić się na tym, co odkryliśmy sami. To jest naszym jakimś własnym spostrzeżeniem. Na bazie tego szukać jakichś, jeśli mamy jakiś problem, jakichś rozwiązań na podstawie tego, co właśnie my wiemy, nie przyjmować rozwiązań jakichś popularnych, tak, że można coś zrobić, ponieważ tak ktoś inny zrobił. Raczej skupiać się właśnie wykorzystując ten komfort samotności. Dziękuję panu bardzo. Ściskam dłoń. Pozdrawiam. To może jeszcze a propos tego, co pan powiedział, jeszcze zacytuję, bo przyniosłem ze sobą tę książkę do studia, tę książkę Rozstaje samotności Piotra Domerackiego. I Piotr tak pisze, kończąc rozdział, on pokazuje różnych filozofów, którzy mają taką koncepcję samotności jako szansy na samość, no, o czym dzisiaj mówimy. I on powiada tak, że koniecznie trzeba to podkreślić, podkreśla, że w taki sposób rozumiana samotność nie ma nic wspólnego z hermetycznym zamknięciem się w sobie. I podkreślają to wszyscy ci filozofowie właśnie, tak myślący. Taka kontemplatywna samotność jest raczej strukturalnie otwarta na możliwość ukonstytuowania się prawdziwej, autentycznej, ludzkiej, przyrodniczo-ludzkiej, kosmicznej, bosko-ludzkiej wspólnoty. Tak pisze. No myślę, że to prawda. Tak jakoś czuję, że to prawda. Zapraszam państwa. Aha, jeszcze może jedno takie słówko z listu pani Daria. Króciutko. Samotność zabija, samość pozwala odżyć. Quand le jour de gloire est arrivé, comme tous les autres étaient crevés, moi seul connu le déshonneur de ne pas être mort au champ d'honneur. Je suis la mauvaise herbe, brave gens, c'est pas moi qu'on rumine et c'est pas moi qu'on met en gerbe. La mort faucha les autres, brave gens, et me fit grâce à moi, c'est immoral et c'est comme ça. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu. La fille à tout le monde a bon cœur, elle me donne au petit bonheur les petits bouts de sa peau bien cachés que les autres n'ont pas touché. Je suis la mauvaise herbe, brave gens, c'est pas moi qu'on rumine et c'est pas moi qu'on met en gerbe. Elle se vante aux autres, brave gens, elle se donne à moi, c'est immoral et c'est comme ça. La la la la la la la la. La la la la la la la la. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange qu'on m'aime un peu. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange qu'on m'aime un peu. Les hommes sont faits, nous dit-on, pour vivre en bande comme les moutons. Moi je vis seul et c'est pas demain que je suivrai leur droit chemin. Je suis la mauvaise herbe, brave gens, c'est pas moi qu'on rumine et c'est pas moi qu'on met en gerbe. Je suis la mauvaise herbe, brave gens, je pousse en liberté dans les jardins mal fréquentés. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu. Dobrze, że wyhamowałem, bo dobrze państwo tego nie słyszeli, trochę podśpiewywałem sobie. To niby taka pioseneczka, ale to jest naprawdę wielkiej mądrości człowiek i tekst znakomity. Georges Brassens i Złe Zioło. W przekładzie Jeremiego Przybory to tak by było. Fragmenty. Jak baran, każdy człowiek by rad żyć stadnie wśród baranich stad. Obcy mi ten gromadny trend, obudzi mój wstręt, barani pęd. No i teraz a propos samotności czy samości, tak jak ją dzisiaj definiujemy, to myślę, że mądrość tego tekstu i myślę, że geniusz polega na tym, że to właśnie można powiedzieć tak. No już chciałem brzydkiego słowa użyć, ale się powstrzymałem znowu. Dajcie wy mi święty spokój. Powiedziałem to bardzo delikatnie, co myślimy czasami znacznie mniej delikatnie, a czasami wyrażamy. Albo można też, i tu jest to właśnie ostatnie, to jest przesłanie Brassensa, a może Bóg pozwoli, że spróbuję rosnąć tam, gdzie chcę. To jest Złe Zioło, tak jest tytuł tej piosenki. A może Bóg pozwoli, że spróbuję rosnąć tam, gdzie chcę. A może Bóg pozwoli, że spróbuję rosnąć tam, gdzie chcę. Tutaj jest mowa o wzrastaniu. Myślę, że ta samość to właśnie jest coś takiego. Może prowadzić do wzrastania. No to ja tu się pomądrzyłem, ale właściwie to zacytowałem Brassensa. I teraz porozmawiajmy przez chwilę z panią Magdaleną Kluszczyk. Wszystko, co najważniejsze. To jest psychologiem. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. I zajmuje się pani tak ważnymi rzeczami jak wstyd, odwaga, wrażliwość, a pani mistrzynią jest Brené Brown, która też jakoś bardzo jest mi bliska, więc myślę, że to ma też związek z tym, o czym dzisiaj rozmawiamy. Czy pani miała szansę posłuchać? Tak, słucham od samego początku. No i co pani powie? Bardzo się cieszę na ten temat i na Dziękuję. Początku chciałabym się odnieść do słów jednej z osób, która dzwoniła, a propos autentyczności, bo autentyczność to nie jest cecha. to jest wybór, którego dokonujemy tak naprawdę każdego dnia. I to nie jest tak, że niektórzy z nas rodzą się autentyczni, a inni nie. I na ten wybór bycia sobą składają się właśnie między innymi praktykowanie odwagi. Odwagi do tego, aby pokazywać to, co w nas nie zawsze proste, łatwe i przyjemne. Aha. Do pokazywania tych naszych niedoskonałości, ale też aby wyznaczać granice, czyli mówić o tym, co jest dla nas okej, co nie jest okej. Praktykowanie autentyczności to również mówienie do siebie tak, jakbyśmy mówili do ludzi, których kochamy. Aha. I trzecim takim bardzo ważnym aspektem jest pielęgnowanie więzi i poczucia przynależności. Bo w tych momentach, w których my praktykujemy tę odwagę, kiedy walczymy o to, co dla nas ważne, kiedy mówimy o trudnych dla nas rzeczach, to wydaje mi się, że ten najtrudniejszy moment jest właśnie wtedy, kiedy jesteśmy w tych chwilach całkowicie samotni. Kiedy jesteśmy narażeni na krytykę, kiedy ktoś nas odrzuca, odtrąca i ta samotność wiąże się z bólem. Aha. A większości z nas nikt nie nauczył, jak radzić sobie z tym bólem, jak z tym bólem być. I my wypieramy się samotności, wstydzimy się jej. I co ciekawe, wstyd pojawia się nawet wtedy, kiedy to poczucie osamotnienia jest skutkiem żałoby, czy straty, czy nawet złamanego serca. Aha. I kiedy tej samotności doświadczamy, która bardzo mocno wiąże się również z poczuciem izolacji, to uruchamiają się w nas przeróżne mechanizmy obronne. I to, co chciałabym podkreślić, to to, że my naprawdę potrzebujemy innych ludzi, bo jesteśmy gatunkiem społecznym i te relacje, więzi, jakie budujemy, mają dla nas bardzo duże znaczenie. I odwaga, taka chyba najpiękniejsza definicja, jaką znam odwagi, to dzielenie się sobą całym swoim sercem, czyli opowiadanie tej naszej historii. I tak wracając do tego pytania, które pojawiło się na samym początku, które przywołała pani Natalia, to ja mam jeszcze dla słuchaczy jeszcze jedno pytanie, które mam nadzieję również pootwiera jakieś wewnętrzne drzwiczki. Kim będziesz, kiedy staniesz się sobą? Kim będziesz, kiedy staniesz się sobą? Aha. I to poszukiwanie siebie to jest taka nieustanna podróż. Wymagająca właśnie wyborów, które nie zawsze są łatwe, proste i przyjemne. Wymaga odsłaniania siebie właśnie w tych momentach, w których jesteśmy narażeni na groźbę zranienia naszych uczuć, na to, że ktoś nas krytykuje. I to jest właśnie odwaga, którą chcąc, nie chcąc, musimy zaprosić do swojego życia. I pani Brené Brown, pani mistrzyni, używa takiego obrazu wziętego z ważnego dla Amerykanów przekazu kulturowego, to znaczy z mowy Theodora Roosevelta, bodajże tego prezydenta, który opowiada o wojowniku, który stoi sam na arenie i patrzą na niego różni ludzie i on właściwie jest bezbronny w pewien sposób. No i potem i często przegrywa. Ale właśnie czerpie dumę z tego, że walczył, prawda? To jest jakoś bardzo bliskie mojemu sercu mężczyzny. Wydaje mi się, że to może też być taki przekaz. No dobrze, w tej samotności, w tym zmaganiu jest duma. No duma z tego, że potrafię, że mam głowę podniesioną do góry, że czerpię z tego godność. Jakoś to do mnie przemawia. Ten obraz bardzo jest piękny. Znaczy ja bym powiedziała, że tej dumy musimy się uczyć. Bo akurat porażki nie są mile widziane, ale tak nawiązując właśnie do tego, do tej metafory areny, czyli takiego miejsca, w którym my odsłaniamy siebie, miejsca, w którym walczymy o to, co jest dla nas ważne, to te porażki będą nieuniknione, bo tam nie mamy żadnej gwarancji. Nikt nie da nam takiego biletu zapewniającego sukcesy i zwycięstwa. Aha. I te upadki, bolesne upadki, właśnie ta samotność będą takimi stałymi elementami w arenie. No tak, ale chcę na koniec panią zapytać, no dobrze, a co z tymi upadkami, co z tymi bliznami, ranami, z tym bólem? Jest jakiś sposób, żeby mniej bolało? No nie wiem, bo to może być marne pocieszenie dla wielu z nas, ten obraz. Ja nie wiem, czy jest sposób na to, żeby mniej bolało, ale znam sposób, który jakby pomoże nam podnosić się silniejszymi właśnie w tych momentach, w których leżymy na arenie. Chyba taką najważniejszą rzeczą dla mnie w tym momencie to są nasze wartości, o których często zapominamy. Czyli co jest dla nas ważne, czym chcemy się kierować w życiu. I to musi być coś naprawdę na tyle mocnego, na tyle nas poruszającego, że faktycznie pozwoli nam podnieść tę głowę i kiedy będziemy zadawać sobie pytanie, czy to jest to, czym chcę się kierować w życiu, to pokiwamy twierdząco tak. Coś, co faktycznie będzie takim światłem w mroku. Nasze wartości. Jeszcze jest taki jeden ładny obraz, akurat Brené Brown go nie używa, ale to japoński zwyczaj. Oni mają takie kubeczki i te kubeczki jak popękają, to potem oni je łączą, te pęknięcia, laką albo srebrem, albo złotem. Czasami produkują takie kubeczki od razu połamane, żeby z tym złotem. Ale to jest bardzo piękne. To znaczy, że można wypełnić te swoje popękania czymś szlachetnym, czymś pięknym. No być może właśnie mowa tutaj jest o wartościach, prawda? I te japońskie kubeczki są pięknym symbolem. To są te historie, które sobie opowiadamy, bo jeżeli będziemy stawiać znak równości pomiędzy poniosłam porażkę, a jestem do niczego, to na tej arenie, w tym piachu spędzimy bardzo dużo czasu. Aha. A jeżeli będziemy właśnie uczyć się, że kurczę, to nie jestem pierwszą osobą, która potknęła się, która powiedziała coś, czego nie powinna powiedzieć, to naprawdę łatwiej będzie nam podnosić się z kolan. Aha. Jak pani powiedziała, kim będziesz? Jeszcze na koniec, proszę kiedy przypomnieć. Kiedy staniesz się sobą? Kim będziesz, kiedy staniesz się sobą? Bardzo dziękuję, bardzo dobre pytanie. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego pani Magdalena. Wzajemnie. Magdalena Kruszczyk była z nami dzisiaj. Bardzo państwu dziękuję za spotkanie. No i wszystkiego dobrego życzę jak zwykle i trzymajcie się zdrowo. I nie bójcie się samości. Edyta Kocęba jest wydawcą tej audycji. Dziękuję, Edyta. Elżbieta Malinowska realizuje program. Dziękuję, panie Elżbieta. I do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Autopromocja. Trójka wraca do korzeni. Przyjrzę się uważnie słynnemu pomnikowi z epoki minionej, który wita wszystkich wjeżdżających do centrum Rzeszowa. Odwiedzę jedyne w Polsce Muzeum Dobranocek i będę podpatrywał studentów Politechniki Rzeszowskiej, jak uczą się trudnej sztuki pilotażu. Przespaceruję się też podziemnymi korytarzami, skrywającymi niejedną tajemnicę. Trójka wraca do korzeni. Relacje we wtorek w porannym i popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki oraz w audycji do południa. Do usłyszenia, Tomasz Jeleński. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do Rzeszowa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 22% taniej. Lub trzeci 44%. Lub czwarty 66%. Lub piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty. Od lat cierpiałem na zatoki. W końcu kupiłem Irigasin. To bardzo proste. Zawartość saszetki wsypuję do butelki i napełniam wodą. Wstrząsam i gotowe. Irigasin wypłukuje wydzielinę zalegającą w zatokach. Ulga przychodzi natychmiast. Irigasin. Wyrób medyczny do płukania zatok. Hej, Mercedes. Tak, proszę. Czy to prawda, że rusza kumulacja ofert w Mercedes-Benz? Prawda. Sam posłuchaj. Tylko teraz niepowtarzalna oferta. Gama samochodów osobowych Mercedes-Benz z rocznika 2019. Dostępna od ręki w najlepszych cenach. A do tego z atrakcyjnym finansowaniem. Leasing 101%. Nie przegap kumulacji ofert z rocznika 2019. Sprawdź w salonach Mercedes-Benz. Przepraszam, chyba odwołam wykład. Mam straszną chrypę. Na chrypę kup w aptece pastylki Wokaler.